سورہ سورۃ الکہف، اس میں آگے اصحاب کہف کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آ رہا ہے، اسی سے سورہ کا نام رکھا سورۃ الکہف، اگرچہ اس کے اندر اور بھی کئی ایک واقعات ہیں، کئی ایک قصص ہیں، لیکن اصحاب کہف کا واقعہ وہ بہت اہم تھا یا ابتدا میں اس کا تذکرہ ہے، اس لحاظ سے اسی کے نام سے سورۃ کا نام رکھا گیا۔ مکیتن مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مکہ کے بھی درمیانی دور کے اندر یہ تقریبا نازل ہوئی ہے۔ درمیان سے مراد یہ نبوت کے پانچویں سال سے لے کر دسویں سال کے درمیان میں۔ اس کے موضوع کو مضمون کو دیکھتے ہوئے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے پانچویں سال کے بعد یہ اس کا نزول ہے، اور اس کی آیات جو ہے وہ 110 اس کی آیات ہیں اور 12 اس کے اندر رکوع ہیں۔ سورۃ کا نمبر 18 ہے، اس سے پہلے 17 سورتیں گزر چکی ہیں، یہ 18ویں نمبر پر۔ النزول نمبر اس کا 69 ہے، اس سے پہلے 68 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور 69ویں نمبر پر یعنی 170 نمبر پر یہ سورت ہے۔ کلمات اس میں 1608 اس کے اندر کلمات ہیں، یعنی 1608، اور حروف اس کے اندر 6620، 6620 یعنی 6620 اس کے اندر حروف ہیں۔ گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط وہ چار قسم کا ہے، بلکہ تین قسم کے بنائیں۔ نمبر ایک، گزشتہ سورت یعنی بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا ذکر تھا کہ اتنی عظیم ذات جس نے اپنے نبی کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر بڑا لمبا چوڑا سفر کرا دیا، اتنی طاقت والی وہ ذات ہے، تو اس کے اندر مزید اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا خرق عادت جو ایک سار واقعہ ہے، اس کا تذکرہ کیا کہ میں اتنی قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہوں، اچھا ہوں تو سال ہا سال کسی کو سلا کر اس کو دوبارہ میں اٹھا دوں، اتمام کے تمام میرے اختیار میں ہے۔ نمبر دو، گزشتہ صورت میں مختلف انداز سے توحید کا اس بات کا توحید کو ثابت کیا گیا تھا، تو اس صورت میں اولیاء اور انبیاء کے خرق عادت جو واقعات ہیں ان کو بتلا کر اس بات کا رد کر دیا گیا کہ انبیاء اور صلحاء ان کے خرق عادت واقعات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا وہ خود مختار کل ہیں اور خود متصرف ہیں، جو چاہیں کر سکیں، تو یہ میں اپنے نبی اپنے ولی کے ہاتھ سے جو چاہوں ان کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ظاہر کر دوں، یہ اختیار میرا ہوتا ہے، میرے طاقت قوت سے یہ تمام کے تمام کام سر انجام ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اپنی ذاتی اختیار سمجھ کر ان کو کوئی متصرف اور مختار کل اور یہ تمام چیزیں ایسے القاب اور ایسے نظریات ان کے بارے میں یہ نہ اپنا لینا، اور یہ نظریات ہی ہمیشہ یہ شرک کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، گزشتہ صورت میں آپ کی ہجرت کا ذکر تھا، تو آگے اس صورت کے اندر تین اور واقعے بیان کیے، دیکھو دین کی خاطر اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، تو ان کے اندر اصحاب کہف کا اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا اور اس ذوالقرنین کا، ان کا بھی واقعہ ساتھ بیان کر دیا۔ اس سورت کی فضیلت جو ہے وہ کئی روایات اس کی فضیلت اور شان اور مقام میں آتی ہیں، ایک تو بخاری میں ابو داؤد و نسائی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات جو ان کو حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال سے محفوظ رکھے گا، اس کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو حفظ کرنے والا، حفظ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار حفظ کر لی بس اس کے بعد دیکھا نہیں، مطلب کثرت سے اس کو پڑھتا رہے، اس کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے، جو بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس کے سے محفوظ رکھے گا۔ مسلم، ابو داؤد اور نسائی کی، اور دوسرا مستدرک حاکم اور بہکی کی روایت ہے کہ جو آدمی ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور اور روشنی پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے احکام کو صحیح طرح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے لیے اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ جی. اسی طرح بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے گھر میں بڑے انہماک خشوع اور خضوع کے ساتھ، اسید بن حضیر ان کا نام ہے، وہ تلاوت کر رہے تھے. تو جب بہت زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کر رہے تھے، اچانک ساتھ ان کا گھوڑا باندھا ہوا تھا وہ بکنے لگا، اور ساتھ ہی بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا. تو ڈر گئے کہ کہیں گھوڑا بدکنے اور ڈرنے کی وجہ سے بچے کو اوپر نہ چڑھ جائے. انہوں نے اپنے تلاوت کو ختم کر دیا، آہستہ کر دیا. سلام پھیرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا کہ گھوڑا کیوں بدکتا تھا، کیوں ڈرتا تھا، کوئی چیز نظر نہ آئی. گھوڑا اسی طرح تھم گیا، ٹھہر گیا. دوبارہ پھر انہوں نے شروع کر دی، جب پھر تلاوت شروع کی ہے گھوڑا پھر اسی طرح بدکنے لگا. پھر انہوں نے کراس کو بند کر دیا. جب سلام پھیر کر ادھر دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی. باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا، کئی فانوس اور کمکمے سے ایک چیز ہے، اس کے چاروں طرف کمکمے ہیں، فانوس ہیں، اور ایسا ایسا اوپر کو چڑھتی جا رہی ہے. دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز ہو. صبح آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو آپ کی قرآت کو سننے کے لیے آئے تھے. اگر آپ قرآت کو بند نہ کرتے، اسی طرح جاری رکھتے، تو دن کو لوگ بھی ان فرشتوں کو بیٹھے دیکھ لیتے جو آپ کی قرآت سن رہے ہوتے. اتنی اس کی شان اور مقام ہے. اس لیے اس کی ابتدائی اور آخری آیات کو ان کے حفظ کریں، اپنے گزارش میں شامل کریں، اور اسی طرح جمعے کے دن اس کی تلاوت یا اس کو باقاعدگی سے کرنا چاہیے. خصوصاً اس کے اندر ایک دعوت و تبلیغ، دیندار آدمی کو بڑے سبق دیے گئے عبرتناک، تو زندگی گزارنے کی کیا طریقے اور کیا اصول ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کیسے تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر ڈالنا، اور اللہ کے دین پر آنچ نہ آنے کے کیسے کیسے عظیم واقعات ہیں، انہیں کی طرح اشارہ ہے. سبب نزول اس کا یہ بنا کہ مکہ والے، انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ یار ہم تو تمام جاہل لوگ ہیں، کوئی سوال ہمیں کوئی اچھا کرنا نہیں آتا، کوئی بھیڑ بکری کا، کوئی اونٹ کا، کوئی ادھر حل پنجابی کا سوال کر لیتے ہیں تو یہ چٹکی میں جواب دے دیتا ہے. تو ہم ایسے کرتے ہیں. وہ یثرب کے اندر، مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، وہاں یہودی قبیلے رہتے ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. ہم ان سے جا کر کے پڑھا لکھا سوال لاتے ہیں، ہمارے قابو میں نہیں آتا. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کہ سوال بتلائے کہ یہ لاجواب ہو جائے. چاہے چاند آدمی گئے اور یہودیوں سے پوچھا بھی ایسے ایسے ہمارے اندر ایک جوان نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کو ایسے سوال ایسی چیز بتلائیں کہ ہمیں پتا چل جائے کہ کیا وہ حق کا یہ باطل ہے. کہنے لگے لا یہ کون سی بات ہے، ہم تین سوال آپ کو بتلاتے ہیں. اگر اس نے ان تینوں کا جواب دے دیا تو پھر آپ چپکے سے اس کو مان لے، واقعی نبی ہوگا. اگر اس نے جواب نہ دیے تو پھر کھل کر مخالفت جیسے چاہیں کرے، وہ نبی نہیں ہوگا. اچھا کون سے تین سوال؟ ایک اصحاب کاف، وہ چند نوجوانوں کا تذکرہ اور واقعہ کیا ہے جو پہلی قوموں کے اندر جنہوں نے اپنی دین کے لیے گھر بار چھوڑ دیے، اور پھر لمبا ہم کہیے داستان اور واقعہ وہ کیا تھا. دوسرا حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو آپس میں واقعہ ہوا، انہوں کا ایک سفر طے انہوں نے کیا، وہ کیا تھا. تیسرا وہ بادشاہ کون ہے اور کیا کچھ اس نے کیا، جسے پوری زمین مشرق سے لے کر مغرب تک سفر کیا، پھر شمال سے جنوب تک کیا، بڑی لمبی چوڑی اس کی حکومت تھی. اس بادشاہ کی بھی کچھ داستان ہمیں سنائی. بعض کہتے ہیں کہ یہ تین سوال تھے، یعنی اصحاب کہف کا، اور اس طرح قصہ خضر کا، اور ذوالقرنین کا. لیکن ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ نہیں، تیسری چیز جو روح کے بارے میں تھی. تین سوال تھے، اصحاب کہف کا، ذوالقرنین کا، اور روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے، جس کا سوال جواب پیچھے اس سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے. لیکن صحیح بات وہی معلوم ہوتی ہے جو اکثر مفسرین نے بیان کی ہے، کہ وہ تیسرا سوال جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا. کیونکہ اس سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف کے نزول میں کافی فرق ہے، کیونکہ اس کا نمبر 50 بتلایا گیا تھا غالباً، اور یہ اس کا 69 ہے. تو سات کے وقت درمیان میں نزول میں کافی فاصلہ ہے. پھر انہوں نے سوال یک بار کے کیے تھے، اور پھر ایک سورت کے اندر ان کا جواب دیا گیا ہے. چنانچہ وہ بغلیں بجاتے ہوئے آئے مکہ میں، کہنے لگے لے آج پتا چلے گا نا، آ کر آپ سے تمام کو اکٹھا کیا بھی ہے، اب پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا. یہ تین سوال ہیں، اس کو وہ نہیں پتا چلتا تھا. یہ تاریخی سوال ہے، تاریخ اس کو کہاں آتی ہے، اس کو کیا پتا. آ کر آپ سے سوال جڑ دیے، آپ نے کہہ دیا اچھا کل کو بتلا دیں گے، اور انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے، نسیان ہو گیا. امت کو یہ اللہ نے سبق دینا تھا، چنانچہ کچھ دن وحی کا سلسلہ بند رہا، مشرکین نے طرح طرح کی باتیں بھی کرنی شروع کر دیں، اور کچھ دنوں کے بعد یہ پوری کی پوری سورہ کاف نازل ہوئی، جس میں ان کے تمام کے تمام سوالوں کے جواب بھی دیے، اور ساتھ ساتھ یہ باتیں انہیں پر چسپم بھی کر دیے، سوالوں کے جواب بھی اور تمام کے تمام انہیں کے حالات پر ان کو فٹ بھی کر دیا. کیسے؟ پہلا کا صحابہ کہف کا واقعہ، یہ پورا کا پورا واقعہ سنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اصحاب کاف اسی عقیدے کے قائل اور فائل تھے جو عقیدہ یہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلا رہا ہے. سوال تو بڑی جلدی سے پوچھ لیا کہ اصحاب کاف کون تھے، آؤ پھر بتلاتے ہیں. ان کا عقیدہ وہی تھا جو عقیدہ یہ میرا نبی تمہیں سنا رہا ہے. تم حشر و نشر کے قائل نہیں ہوتے، ان کو ہم نے ایک عرصہ دراز کے بعد سنانے کے بعد دوبارہ اٹھایا، جو جب میں ایسے کر سکتا ہوں تو تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا. جو تمہارا نظریہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، اس دور کے بھی جہل لوگوں کا تھا، کہ کیسے ہم نے اس کو ان کو منوایا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ جو سلوک تم اے مکہ والے تم میرے اس مکہ کے اندر مٹھی بار مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو، بے عین یہی سلوک اس وقت کے کفر نے ان اصحاب کاف کے ساتھ کیا تھا. بیچاروں کی زندگی مشکل کر دیا، ان کے ان کو ناکوں چنے چبا دیے، وہ بےچارے اپنے علاقوں کو جائیداد کو چھوڑ کر اپنی جان تن تن تنہا لے کر نکلے. تو بے عین جو اس وقت کے کفر نے ان اصحاب کاف کے ساتھ سلوک کیا تھا، اے سرداران قریش تم بھی ہمارے میرے نبی اور میرے نبی کے ماننے والوں سے وہی سلوک کر رہے ہو. آخر کا نتیجہ کیا نکلا؟ چند نوجوان سے غلبہ انہی کا ہوا، اور باقی تمام کا تمام کفر جب نیست و نابود ہوا، تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ ہونے والا ہے. دوسرا سوال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے. وہ واقعہ سنانے کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور مسلک ہوتی ہے. تو بعض اوقات بندوں کے سامنے وہ حکمت مسلک ہو وہ سامنے نہیں ہوتی، ان کو نظر نہیں آتی، وہ فوراً انکار کر بیٹھتے ہیں. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے کئی کام کیے تو ان کو ان کے انجام کا نتیجے کا پتہ نہیں تھا، جٹ صبر نہ کر سکے سوال کر دیا، جب حقیقت واضح ہوگی تو مطمئن ہو گئے. اسی طرح تم بھی بعض چیزیں تمہارے سامنے ان کا انجام ان کی حقیقت واضح نہیں ہوتی تو عقل تمہاری میں نہیں آتی، فوراً اعتراض کر دیتے ہو میرے نبی پر، فوراً انکار کر دیتے ہو قرآن کا. اس لیے تسلی سے سنو، جو قرآن خبریں دیتا ہے، میرا نبی خبریں دیتا ہے، ان کا انتظار کرو. اگر پوری نہ ہو، اس طرح نہ ہو، پھر تم پھر تو انکار کرتے تو اچھے بھی لگو. یہ کہ انکار کی وجہ ہے. تیسرا ذوالقرنین کا واقعہ سنا کر ان کو یہ درس اور سبق دیا کہ تم اپنی یہ چھوٹی چھوٹی حویلیوں پر بڑا فخر کرتے ہو، تھوڑی سی چچوانیاں اور ٹھہنیاں مل گئی ہیں، بس چھوٹی چھوٹی سرداریاں چودر آٹے مل گئی ہو اور پھولے نہیں سماتے. تو ادھر میرا ذوالقرنین ایک بادشاہ کو بھی دیکھو، میں نے اس کو مشرق سے مغرب سے شمار اور جنوب کی حکومتیں دی، بڑے اسباب اور وسائل دیے، بڑے اختیارات دیے، لیکن اس کے باوجود میرے سامنے جھکنے والا تھا، ہر قسم کا اعتماد و توکل مجھ پر کرنے والا تھا. تم اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کی تمہاری گھر ہے تو بڑے تکبر اور فخر کرتے پھرتے ہو، ہم یہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں. اس لیے کوئی عقل کے ناخن لوگ، جب اتنی اتنی بادشاہتوں والے وہ بھی میرے سامنے جھکنے والے تو تم بھی سیدھے ہو جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام تعریف اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب قرآن، اور نہیں بنایا اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن، بالکل صاف صاف سیدھی سی کتاب، کوئی اس کے اندر اونچ نیچ نہیں، تمام مضامین بالکل واضح. ایمن لینذر باسا شدیدا من لدنہ، قیمن اس حال میں کو مضبوط اور ٹھوس ہے، قیم کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھانے والی، بندوں کے دینی اور دنیاوی مصالح کی حفاظت کرنے والی، قیمن سیدھا راستہ دکھلانے والی، یہ جا اعلی کا مقور بنا لے، جا اعلی قیمن یا اس کو بھی حال بنا لے، اس حال میں بنایا ہم نے اس کو قیم، بالکل سیدھا راستہ دکھلانے والی، یا بنایا ہم نے اس کتاب کو قیم، کیوں بنایا؟ لینذر باسن شدیدا، تاکہ ڈرائے وہ کتاب کافروں کو، ڈرائے سخت عذاب سے، ملدن ہو جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دے مومنوں کو، یہ کتاب مومنوں کو بشارتیں دے، مومن کون؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل کرتے ہیں صالح نیک، بشارت اس بات کی، اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے بہت ہی اچھا، بڑا اچھا ان کے لیے اجر تیار کیا، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اس حال میں کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس اجر میں، جو اجر ملے گا نا جنت کی صورت میں اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی، وَيُنذِرَ کا عطف، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ پر، تاکہ اور ڈرائے یہ کتاب ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی، خواہ کہنے والے اللہ کے اولاد بنانے والے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو بنائیں، یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائیں، یا نور من نور اللہ کا اور کے عقیدہ رکھیں، قال اتخذ اللہ ولدا، ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، اللہ نے اپنا جز بنا لیا، اور اولاد بنانے کا معنی پہلے بتلایا ہوا ہے، اولاد بنانا اور ہوتا ہے، اولاد ہونا اور ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ حقیقی اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقی اللہ کے بیٹے ہیں، یہ عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ اولاد کا ہونا، اولاد بنانا ہوتا ہے کہ بیٹا ہو نہ لیکن بنا لیا جائے، جس کو متبنا کہتے ہیں، تو نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اتنا محبوب، اتنا پیارا، اتنا لاڈلا بنایا ہوا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی کوئی بات موڑ نہیں سکتا، اسے ضروری بات پوری کرتا ہے، کہ یہ بھی اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں، اللہ ان کی موڑ سکتا ہی نہیں، یہ تھا ان کا نظریہ، قال اتخذ اللہ ولدا، کہا انہوں نے اللہ نے اولاد بنا لی، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہیں ہے ان کے پاس اس بات کی بات کا کوئی علم، نہ ان کے اباؤ اجداد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی نے جہالت کی بنا پر ایسے منہ سے بات نکال دی، فلاں اللہ نے بیٹا بنایا، فلاں بنا لیا، بس چل پڑی بات، نہ کسی نے تحقیق کی، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی آگے، نہ کوئی پیچھے، کچھ بھی نہیں، نہیں ہے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی، نہ ان کے اباؤ اجداد کے پاس، صبرت کلمتا تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے، بہت برا کلمہ ہے، کابرت بمعنی ساعت، بہت برا کلمہ ہے جو نکلتا ان کے منہ سے، منہ سے بک دیتے ہیں کہ اللہ نے اولاد نہیں، اتنا سخت کلمہ ہے، تو زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پر آسمان پر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ہو سکتی ہے، بہت برا کلمہ جو نکلتا ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ، جو کہتے ہیں بالکل جھوٹ ہے تیرا، وَلَعَلَّكَ بَاقِيٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے جان کو، اپنے نفس کو، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، ان مکہ والے جو منکرین ہیں، ان کے پیچھے اپنے جان کو بھولنے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، کس وجہ سے؟ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر وہ نہیں ایمان لاتے اس بات کے بات پر، افسوس کرتے ہوئے شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، آقافن مقول لہو ہے باق ان کا، اے نبی آپ ان کو سمجھاتے ہیں یہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ اسے غم نہ کیا کریں، دن رات اس غم میں، اس فکر میں، نہ کھانا نہ پینا نہ نیند، تمام کچھ آپ کے ختم ہوئے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، اگر آپ نے ابلاغ کر دیا ہے تو ہمارے ذمہ حساب ہے، آپ اتنا غم نہ لگائیں، یہ ہے ایک دائی کو اتنا غم قوم کا ہونا چاہیے، اللہ تسلیاں تشفیاں دے رہا کہ آپ اتنا غم نہ لگائیں. جب تک اتنا غم نہیں ہے سیدھی چلتی سی ایک بات کا دی ٹھیک ہے بھی نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو فلاں کرو فلاں کرو کوئی مانتا مانے نہیں تو نہ سی مجھے کیا نہ ایسی ہمدردی سے کہیں دل کے اندر ہمدردی ہو لوگ گناہ لوگ کرتے ہیں تو تیرے شان تو ہو جائے تیرا کھانا پینا جو ہے وہ ختم ہو جائے تیری نیند اٹھ جائے تو فلاں جرم کر کے جہنم میں جا رہا ہے اور دنیا کی کسی کو آگ خدا نہ خاصا لگے ادھر کوئی حادثہ ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم تمام کاروبار دکانیں چھوڑ کر تمام بھاگتی ہیں. کوئی آدمی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ سڑک پر تڑپ رہا ہے تو کتنا بھی سخت سے سخت دل ہے کتنا بھی بے دین ہو کتنا بھی اس کا دنیا کا کیسا بھی ہے وہ اپنی دکان کو چھوڑ کر اپنی گاڑی کو کھڑا کر کے فوراً پکڑے گا کوئی پانی منہ میں ڈالے گا کوئی ڈاکٹر کو بلائے گا کوئی اٹھا کر لے ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق اس کا تعاون کرنے کی کوشش کرے گا کوئی اور نہیں تو بیٹھا دعائیں کرے گا یا اللہ اس کو بچانا. اتنی ہمدردی تو ہر ایک دل میں آتی ہے تو جو ایک دنیاوی جان سے جان دنیاوی تکلیف کے اندر ملوث ہے اس کے لیے تو اتنی ہمدردی پیدا ہوتی ہے تو جو جہنم میں گرنے والا اس کی ہمدردی نہیں ہے. سامنے بھی غلط کام کر رہا ہے رشوت کا کاروبار ہے سودی کاروبار ہے اور اسی طرح ہیرا پھیری ہے اسلام کے منافی ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے کوئی ہمیں غم نہیں فکر نہیں نہ ایک مومن کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے پریشان ہونا چاہیے. جب یہ پریشانی لگے گی تو محنت بھی ہو کوشش بھی ہوگی پھر ایک ایک پیچھے بھی جائیں گے. ترا کسی سے قرض لینے کے لیے گھر میں دوسروں کو پار چلے جاتے ہیں کوئی اور چیز لینی ہو تو چلے جاتے ہیں لیکن کبھی اس لیے بھی کسی کے پاس گئے کہ میں اس کو دین پیش کر کے ہوں اس کو وہ غلط کام سے روک کر ہوں جو غلط کام کرتا ہے. شاید کہ آپ حلال کرنے والے اپنی جان کو ان کے پیچھے اس بنا پر کوئی نئی مان لاتے اس حدیث پر آسافن حلال کرنے والے افسوس کرنے کے لیے حدیث سے مراد قرآن ہے. قرآن کو قرآن بھی کہا اور اس کو حدیث بھی کہا کئی الفاظ میں تو قرآن اس لیے یہ کہنا کہ اہل حدیث جو صرف حدیث کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے یہ بات درست نہیں ہے. حدیث جو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے اور حدیث کو بھی حدیث کہا گیا ہے تو اہل حدیث سے مراد قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے. تو یہ بعض لوگوں کا اعتراض کرنا کہ اہل حدیث کا معنی تو یہ ہوا کہ جو صرف حدیث کو مانتے ہیں تم قرآن کو نہیں مانتے تو اللہ کے بندے حدیث صرف حدیث پر ہی نہیں بولا جاتا بلکہ قرآن پر بھی حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ بے شک ہم بنانے والے ہیں جو کچھ زمین پر زینت لہا اس زمین کی زمین کے اوپر جو کچھ ہے ہم نے اس کی زینت بنایا یہ جو بھی کھانے پینے والی چیزیں ہیں اگنے والی چیزیں ہیں یہ نمائش ہے جو کچھ بھی ہے یہ زمین کی زینت ہے. بنایا ہے ہم نے جو کچھ بھی زمین پر ہے یہ اس کی زینت لنبلوہم ایہم احسن عملا تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. وَإِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا بے شک ہم بنانے والے ہیں جو بھی زمین پر اس کو میدان بالکل چٹیل بالکل صاف میدان بنانے والے ہیں جُرُزًا خالی اور ہموار بالکل صاف پلین جو میدان ہو. تو زمین کی یہ زینتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی ایک دن آئے گا یہ نہ یہ مکان ہوں گے نہ دیواریں ہوں گی یا درخت ہوں گے بالکل ہتھیلی کی طرح یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا. تم ان زینتوں کے لیے مرتے پھرتے ہو پوری زندگیاں کھپا دی کہ جو تمام تو ختم ہو کے بالکل مٹی مٹی پلین بن جائے گا. ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کیا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اصحاب کاف اور رقیم والے وہ تھے ہماری عجیب نشانیوں میں سے. اچھا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ اصحاب کاف اور رقیم والے بڑی عجیب ہماری نشانی ہے کہ 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھے. ہاں ہے تو عجیب لیکن اس سے بھی ہمارے عجائبات پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. تم اس ایک عجیب کو لے کر بیٹھ گئے 24 گھنٹے تمہارے سامنے ہزاروں میرے عجائبات ہیں. آسمان کھڑا نہیں دیکھتے کتنی عجیب چیز ہے سیاروں اور ستاروں کی گردشیں حرکتیں نہیں دیکھتے کتنی تیز رفتاری سے وہ گردشیں کر رہے ہیں کوئی 5000 میل فی منٹ کی رفتار سے کوئی 1000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اور کتنے لاکھوں اور کروڑوں سیارے اور ستارے ہیں اتنی تیز رفتاری سے گزرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں قیام دیاڑے کو آپس میں رگڑ کھائیں، رگڑ تک نہیں کھاتے، ایک دوسرے کے راستے میں بھی نہیں آتے. جس دن ایک دوسرے کے راستے میں آئیں گے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ نہیں دیکھتے تو اپنا وجود دیکھ لے، آنکھ میں کیا ہے جس دیکھ رہی چیز کو، آنکھ کو بند کر کان سے دیکھ لے گا، زبان سے دیکھ لے گا، کیا آنکھ کے اندر ہم نے کیمرا فٹ کر دیا، کان انگلی مارے کوئی تنکا مارے اتنی اتنی میل نکلے گی لیکن سنتا ہے باتیں، کان کے اندر انگلی دے لے، آنکھیں کھول لے، منہ کھول لے کے بات سنے گا، کیا چیز اس کے اندر بھر دی ہے، کوئی اور جسم کا اس کو حرکت دے، انگلی ہلا بات نہیں ہے، زبان سے کو ہلاتا تو آوازیں نکلتی ہیں. یہ میری عجیب چیزیں نہیں ہیں. اصل میں انسان جو اس کو بار بار چیزوں کو دیکھتا وہ عجیب رہتی نہیں اس کے لیے، جو پہلے دیکھی نہیں ہے سنی نہیں ہے یہ اس کے لیے عجوبہ ہوتا ہے، تو جو عام اس کے سامنے اس کے لیے کوئی عجیب نہیں ہے. گاڑی چل رہی ہے وہ اس کے لیے عجیب نہیں ہے، جو وہاں خراب کھڑی ہے وہ اس کے لیے بڑی عجیب ہے. تمام بچے کھڑے ہو جاتے وہ کھڑی ہوگی یہ خراب ہے، یہ خراب ہے. تو جو چلتی ہے عجیب تعجب تو وہ کیسے بھاگ رہی ہے، جو خراب ہے جگہ کھڑی ہے وہ اس کے میں کیا تعجب ہے، لیکن چلنے والی 24 گھنٹے ہم دیکھتے رہتے ہیں اس لیے اس کو کوئی تعجب نہیں بنا. جو کھڑی ہے وہ کبھی کبھی دیکھا خراب ہوئی کھڑی ہے، اس کو تعجب بن گیا. اس لیے اصحاب کاف کا واقعہ ہے تو عجب تعجب والی بات، لیکن اس سے بھی اور عجوبات پوری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. ہم حسبت ان اصحاب الکاف ورقیب، کیا تو نے سمجھ رکھا ہے اے سننے والے کہ بے شک اصحاب کاف اور رقیم والے وہ تھے ہماری عجیب نشانیوں میں سے. رقیم بعض کہتے ہیں یہ اصحاب کاف اور رقیم ایک ہی ہے. کاف کہتے ہیں پہاڑ کے اندر جو کھلی جگہ ہوتی ہے غار نما، اس کو کہتے ہیں کہف. اگر کھلی ہو تو اس کو کہف کہتے ہیں، اگر تنگ ہو تو اس کو غار کہتے ہیں. پہاڑ کے اندر جو کمرہ نما فطرتی طور پر جو بنا ہوئی جگہ، اگر وہ بہت کھلی سی ہے، کھلی جگہ، اس کو کہف کہلاتی ہے، اگر تنگ تھوڑی سی ہے تو اس کو غار کہتے ہیں. اور رقیم کہتے ہیں کہ یہ بستی کا نام ہے جہاں یہ اصحاب کہف کا واقعہ درپیش آیا، یا یہ جس بستی کے اندر رہتے تھے اس بستی کا نام تھا رقیم، یا اس پہاڑ کا نام رقیم ہے کہ جس پہاڑ کے اندر یہ غار تھی. بعد نے یہ کہا ہے، بعد نے کہا نہیں، رقیم مرقوم کے معنی میں، اس مقول کے معنی میں اس کا معنی تھا رقم شدہ، تحریر شدہ. تو معنی اس کا یہ ہے کہ جب یہ اصحاب کہف بھاگے تھے تو اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے ان کے نام تحریر کروا کے مختلف تختیوں پر جگہ جگہ لگوا دیے تھے، یہ حکومت کے باغی ہیں، جہاں بھی ملے فوراً ہمیں اطلاع کر دی جائے، اس لیے ان کو کہتے ہیں رقیم. یعنی وہ آدمی جن کے تختیوں پر نام لے کر جگہ جگہ لگوا دیے گئے. بات کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو رقیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان کی دوبارہ 300 سال سونے کے بعد یہ دوبارہ اٹھے ہیں تو ان کی جگہ متعین ہوگی، پتہ چل گئی کہ فلاں غار میں رہتے ہیں. اس وقت کے جو موحد بادشاہ نے جو ان کے اوپر تختی ان کی لگوائی تھی، ان کے نام لے کر تختی لگوا دی تھی، اس لیے ان کو کہتے ہیں رقیم. یعنی وہ لوگ جن کے نام تختی پر نام لے کے ان کے غار کے اوپر لگا دی گئی تھی. تمام صورتوں میں مطلب ایک ہی بنتا ہے، اصحاب کاف اور رقیم ایک تھے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دو الگ واقعے ہیں، ایک اصحاب کاف کا، ایک اس طرح رقیم والوں کا بھی تھا، وہ بھی اس طرح ایک عجیب واقعہ تھا. واللہ اعلم. اچھا، اب ہم آپ کو تفصیل سے سناتے ہیں اصحاب کاف کا واقعہ. یہ تو ہم نے تمہید اور مقدمے کے طور پر اتنی باتیں کچھ کہہ دی، اب ان کا واقعہ تفصیل سے شروع ہوتا ہے. واقعہ ایسے ہے، مختلف مفسرین نے مختلف انداز سے، کہیں نے اختصار سے، کسی نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور امام حافظ ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے وہ واقعہ بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دکیانوس نامی آدمی تھا، بادشاہ تھا، جو کہ بہت ظالم تھا، رومی بادشاہ تھا، دکیانوس اس کا نام تھا، مشرق بھی تھا اور مشرق کے ساتھ تھا، ظالم بھی تھا، خصوصاً یہ عیسائیوں پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا، کیونکہ اس وقت جو صحیح مذہب تھا ان کے دور میں وہ عیسائی مذہب تھا، جو توحید پرست تھے، اور یہ ان کا بڑا دشمن تھا. اپنے پورے علاقے کے اندر اسے شرک کے اڈے بنائے ہوئے، خود بھی مشرک شرک جبرن کرواتا تھا. اس کے علاقے کے اندر تمام چند ایک نوجوان جو توحید پرست یعنی عیسائی تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے قائل تھے، باقی تمام کے تمام. ایک دن یہ اپنے عید کا تہوار کا دن تھا، جہاں باہر لوگ غیر اللہ کی نیاز ہے، منتے ہیں، چڑھاوے ہیں، تمام کچھ کرتے تھے. یہ تمام کے تمام بادشاہ، پوری عوام باہر گئی، لوگ جو ہیں غیر اللہ کے سجدے ہیں، نذرانے ہیں اور جانور ہیں، تمام کچھ کر رہے ہیں. ایک نوجوان ان کے اس کام سے بیزار ہو کر کہ یہ تمام غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں، یہ تو ایک اللہ کے لیے کرنا چاہیے. وہ ان کے کام اور حالات اور ان کے تمام کاموں کو دیکھ کر بڑا پریشان اور دل میں گھٹن تنگی لے کر تھوڑی دور ایک درخت تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد وہاں ایک اور آدمی آ کر بیٹھ گیا. دیکھتے دیکھتے ایک اور، کرتے کرتے وہاں پانچ سات نو آٹھ نو آدمی آ کر بیٹھ گئے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو جانتا بوجھتا نہیں ہے کہ کیوں آیا، کیا اس کا تعارف ہے. ہر ایک اپنے طور پر بیٹھا پریشان بیٹھا ہے. کرتے کرتے ان میں سے ایک جوان نے پوچھا دوسرے سے، یار کیسے آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں؟ کہتے نہیں ایسے ہی بس ویسے ہی بیٹھ گیا. اس نے کہا نہیں یار کوئی بات ہوگی. کہتا نہیں بات کیا نہیں، بس میں ایسے آ کر بیٹھ گیا ہوں. اس میں ہر ایک اپنے ایمان کو عقیدے کو چھپا رہا ہے. پتا ہے کہ اگر بادشاہ کو پتا چل گیا تو میری زندگی کا آخری دن ہوگا. اتنا ظالم ہے، اس نے بات نہیں سننی، فوراً گردن اتار دے گا. کرتے کرتے ایک نے کہہ دیا، یار میں پھر پوچھتے ہو تو پھر میں بتلاتا ہوں، کسی کو بتلانا نہیں ہے. اصل میں یہ بادشاہ سلامت جو کر رہے ہیں، یہ نذرانے، یہ فلانے، یہ تمام کچھ، یہ غلط ہے. یہ اللہ کے لیے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، جو ہمارا خالق مالک ہے، اس کے لیے کرنا چاہیے. دوسرا کہتا ہے، یار عقیدہ تو میرا بھی یہی ہے. ان کے بعد انہیں تیسرا قریب ہو گیا، اس نے ہاں کیا بات کہی ہے؟ تو توحید کی بات تو توحید پر اس کو ملے تھے، کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ شہد پر مکھیاں ہوتی ہیں. وہ تمام کے تمام جلدی سے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایک دوسرے کو بتلائی تو کہتے ہیں کہ ہم تمام، میرا بھی عقیدہ یہی ہے. دوسرا کہ میرا بھی نظریہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید پرستوں کی ایک گروپ بنا دیا. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا، جن کا وہاں تعارف ہو گیا، وہاں جن کا ملاپ ہو گیا، دنیا کے اندر ملاپ ہو جاتا ہے. اب ہماری روحیں کوئی کس علاقے کا، کوئی کس علاقے کا، کوئی کہیں کا، کسی کی کوئی قوم برادری، لیکن وہاں ہمارا اتحاد ہو گیا تھا، یہاں پہ ہم متحد ہو گئے. اس طرح چوروں کے ساتھ یاریاں ہوتی ہے، کوئی چور کسی علاقے کا، کوئی کسی کا، لیکن وہ ایک جگہ یاری بنی ہوتی ہے، اکٹھے کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی نے اکٹھا کر دیا. انہوں نے کہا کہ یار ہم ایسے ڈرتے تھے، ہم تو ماشاء اللہ پانچ سات آدمی ہیں، پھر ہمیں ایسے کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کوئی مرکز بنانا چاہیے، مسجد بنانی چاہیے، وہاں اپنے یہ دعوت و تبلیغ کا یہ کام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بالکل، طے ہو گیا کہ فلاں جگہ ہم یہ کام کریں گے. واپسی پر آ کر انہوں نے اپنی چھوٹی سی مسجد بنائی ہے. کیونکہ مسجد مرکز ہوتا ہے نا، اصل چیز ہے مسجد ہے. سب سے پہلے جہاں بھی وہ پہلے مسجد ہونی چاہیے. یہ مرکز ہوتا ہے، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کی پوری اسلام کا ایک قلعہ ہوتا ہے. با نماز بھی، باقی پورے دین کے پروگرام بھی، دعوت و تبلیغ کا کام، مسلمانوں کی معیشت و معاشرت کا نظام، وہاں اصلاح معاشرے کے نظام، یہ تمام کام مسجد کے اندر مرتب ہوتے ہیں. اکٹھے ہو گئے، اپنا وہ کام شروع کر دیا. ایسا ایسا جب ان کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو لوگوں نے جا کر بادشاہ کو شکایت کر دی. ادھر کچھ اور بھی اونچی اونچی ستھریوں والے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمام ایک اللہ کرتا ہے، ایک اللہ کرتا ہے، یہ باقی جو بادشاہ کا عقیدہ ہے، نظریات ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس نے کہا وہ کون ہے؟ لاؤ میرے پاس. بیچاروں کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. ہاں بھی کیا تمہارا عقیدہ نظریہ؟ کہنے لگے عقیدہ یہ کہ رب زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا وہ رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا یہ عقیدہ ہے، آج رات تمہیں مہلت ہے، سوچ لو سمجھ لو، ورنہ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا اگر اسی نظریے پر رہے. کہا کہ ٹھیک ہے ہم سوچ لیتے ہیں. گئے اب پھر اکٹھے ہوئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا تو صبح ہمیں قتل کر دیا جائے گا، یا پھر ان کا مذہب قبول کرنا پڑے گا. ایک صورت اور ہے کہ ہم جان بچا کر اور اپنا ایمان لے کر یہاں سے باہر نکلیں، زمینیں رہ جائیں، مکان رہ جائیں، باقی تمام کچھ رہ جائے، لیکن ایمان نہ جائے، ایمان لے کر بھاگ. میں کہتے ہاں ایسے کرتے. پروگرام بنایا، راتوں رات تھوڑی بہت جو نقدی تھی وہ جیب میں ڈالی، وہاں سے بھاگ نکلے. ایک جوان کا کتا تھا، کتا بھی پیچھے پیچھے. کتا جو یہ بڑا وفادار جانور ہے انہوں نے مارا بگایا لیکن نہیں بھاگا. بھاگتے بھاگتے پوری رات بھاگتے رہے, جب صبح ہونے والی تھی انہوں نے کہا کہ اگر ابھی بھی بھاگتے رہے تو کوئی ہمیں دیکھے گا, وہ آٹھ نو جوان کیوں بھاگتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں یہ چور ہیں ڈاکو ہیں یا پتہ نہیں واردات کی ہے, اس لیے ہم یہاں چھپ جاتے ہیں. ایک تو ہم آرام سکون کریں گے, پوری رات سے تھکے ہوئے ہیں, جب اندھیرا ہوگا اگلی رات آئے گی دوبارہ سے سفر شروع کریں گے, کسی اور علاقے میں نکل جائیں گے. ایک غار کے اندر پہاڑ کے اندر غار پہ وہاں جا کر لیٹ گئے, کتا جو دروازے پر بیٹھا ہوا, ایسے لیتے ایسے اور دعا بھی کی کہ یا اللہ ہمارے اس معاملے کے اندر کوئی آسانی پیدا کر اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے, تیرے دین کی خاطر تیری توحید کی خاطر ہم نے تمام کچھ کیا ہے, یا اللہ اگر ہم پکڑے گئے پیچھے سے وہ ظالم بادشاہ کے کرندے پہنچ گئے تو پھر ہمارا حال نہیں ہوگا, یا وہ اپنے دین میں لٹا لیں گے یا قتل کر دیں گے. اللہ نے فوراً دعا قبول کی کہ واقعی ہم تمہارا تحفظ دیکھنا کیسے کرتے ہیں, سوئے ہیں ایسے سوئے کہ 300 سال سوئی رہے, 309 سال شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے 300 سال اور 9 سال. پھر 300 سال کے بعد اٹھے, اب وہ دتیا نور سے ظالم بادشاہ تو ختم ہو گیا, اس کے بعد اور حکمران آیا وہ بھی ختم. 300 سال میں کتنی حکومتیں بدلتی ہیں, بدلتی گئی. اب آ گیا دور عیسائی حکمران کا, جو ایک بڑا نیک اور صالح تھا, توحید پرست تھا, جس کا نام بیدوسیس یا کیسر تھیوڈسس تھیوڈوسیس کہتے ہیں, بیدوسیس یا کیسر تھیوڈوسیس, ٹی ایس ای او ڈی او ایس یو ایس تھیوڈوسیس یا بیدوسیس, یہ اس کا نام تھا. یہ بادشاہ نیک تھا, صالح تھا, توحید پرست تھا, لیکن یہ مصیبت اس کے دور میں ایک اور کھڑی ہو چکی. ہاں عیسائی تھا, کیونکہ اس وقت عیسائی مذہب یہ توحید پرست تھا اور صحیح عقیدے والے یہ تھے, اور ابھی تک تسلیس والا عقیدہ نہیں تھا. تسلیس والا عقیدہ تو یہ چوتھی صدی عیسوی قدر یہ ایجاد ہوا ہے, اس وقت تسلیس والا عقیدہ نہیں تھا, ایک اللہ کو ماننے والے تھے. لیکن وہاں ایک اور نظریہ پیدا ہو چکا تھا حشر اور نشر کا, کہ دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں, اگر اٹھیں گے تو صرف روح کا حشر ہوگا یا جسم سمیت ہوگا. تین فرقے بن گئے ان کے, ایک تو کہتے تھے کہ نہیں حشر نشر کچھ بھی نہیں ہے, جیسے ہر دور کے اندر کچھ لوگ رہے وہ یعنی کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے, اور ایک گروہ کہتے تھے نہیں اٹھنا تو ہے لیکن صرف روح کا حشر ہوگا, روح کھڑی ہوگی, جسم ختم ہو گیا, روح کو اس کو آسائش ہوگی, اس کو تکلیف ہوگی, روحانی طور پر ہوگا, جسمانی نہیں ہے. تیسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں روحانی اور جسمانی دونوں طرح جو حشر ہوگا. یہ تین گروہ تھے بعض, اور اس پر بڑے مناظرے بڑی باتیں آئے دن رہتی. بادشاہ بڑا پریشان کہ یہ کیا کیا جائے, بار بار دعائیں بھی کرتا یا اللہ کہ ایسی بات واضح ہو کہ ایسی دلیل آئے, کوئی نبی بھیج کوئی رسول آئے یا کوئی ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جس سے یہ پتا چل جائے کہ واقعی جسم اور روح سمیت اٹھنا ہے, حساب و کتاب ہوگا, نیکی اور بدی کا پورا پورا بدلہ ملے گا. ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور اصحاب کا اس کو بھی بیدار کیا. یہ بیدار ہوئے, اٹھ کر دیکھنے لگے ایک دوسرے, سب سے پہلے یہ پوچھنے لگے یہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں. ایک کہتا سورج کو دیکھ کر یار پورا دن ہو گیا ہے, جب ہم سوئے تھے نا غار میں داخل ہو گئے تھے سورج نکل رہا تھا نا, اب وہ غروب ہونے کے قریب ہے, ایک دن ہو گیا. دوسرا کہ چھوڑ یار ایک دن کہاں ہوا, سورج اتنا اونچا آ گیا تھا جب ہم لیٹے تھے, ابھی سورج کھڑا دیا تو آدھا دن ہوا. بعد نے کہا ایک دن, بعد نے کہا آدھا دن. اللہ تعالی نے خبر دی نہ ایک دن نہ آدھا دن, 300 سال. ایک کہنے لگا چھوڑو یار اس بات کا بھی ہمیں فائدہ ہے, ایک دن ہو آدھا دن ہو ہم کام کرنے والا کریں. اچھا کیا کرنا چاہیے, یہ کریں کہ وہ دور ایک شہر نظر آتا ہے, ایک آدمی کو بھیجے وہاں کھانا لے کر آئے, وہ کھائیں تو آگے اپنے سفر کی تیاری کریں. ان کے جیب میں سکے تھے وہ اس دور کے نکالے, اور ایک جو ان میں تھا بڑا سمجھدار تھا اس کو دیا اور سمجھایا کسی سے بات نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا, جتنے بھی مانگے اتنے دے, چپکے سے جائیں اور چپکے سے آ جائیں. یہ نہ ہو کہ وہاں شور مچا دو اور بس مباحثہ شروع کر دو, لوگوں کو پتہ چل جائے. کیونکہ ہماری خبریں تو پہنچی ہوگی نا, ایسے ایسے لوگ ان کو پکڑ لو, فلاں کر دو, فلاں کر دو, اس لیے منہ چھپا کر جاؤ, کسی کو پتہ نہ چلے. یہ صاحب گئے ہیں, گئے تو یہ بڑے حیران ہوتے جا رہے ہیں, لوگوں کے کپڑے اور طرح کے, ان کی بولی اور طرح کی, مکانوں کے ڈیزائن اور لباسوں کے اور. اس 300 سال گزر گئے, اب کی 100 سال پہلے کا بابا زندہ ہو جائے جس نے خدر کا وہ چولا پہنا ہو, اتنا نوکوں والا جوتا پہنا ہو, اتنا پگڑ باندھا ہو, تو تمام اس کو تعجب سے دیکھیں گے, یہ کیا وہ ہماری یہ ٹوپیاں اور یہ ایسے کپڑے دے کر وہ حیران ہوگا. تو یہ تو 300 سال گزر گئے, بس عجیب حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا, لوگ بھی بڑے تعجب سے دیکھیں, یہ پتہ نہیں جٹ زمیندار کہاں کا آیا ہے, کیسے اس کے کپڑے ہیں, کیسا اس کا کیا چال ہے, کیسی ڈال ہے. کرتے کرتے وہ ایک ہوٹل پر پہنچا, اسے کھانا لیا جیسے اس کو زبان آتی تھی, لے کر اس کو پیسے دیے. وہ پیسے دے کر وہ دکیا نوز کی تصویر بنی 300 سال پہلے کی, وہ کہتا ہے یہ کیا بھی پیسہ, یہ پیسے ہیں. وہ کہتا ہے یہ نہیں چلتے. بس چلتے کیوں نہیں, کل ہی ہم لے کر آئے ہیں اپنے گھر سے, چلتے نہیں ہیں. اس کو کیا پتا بھی یہ کل والے کل ہے, یہ 300 سال پہلے کی کل ہے. اس نے ساتھ والے دکاندار کو دکھلایا کہ یہ دیکھو جی یہ پیسے دیتا ہے, وہ بھی اکٹھا ہو گیا. وہ کہتا نہیں میرے پاس اور, اس نے نکال کر اس نے دکھلائے. اگر ایک آدھا تو آدمی کہتا کہ چلو کہیں سے مل گیا اس کو موری والا پیسہ, جو اتنے ہوں تو حیران ہوتے اس نے اتنے کہاں سے لیے. اس نے کہا اس نے کہیں سے شاہی خزانہ چوری کیا ہے. تو یہ پرانا سکہ ہوتا نا, پرانے جو نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا ان کو جلا دیا جاتا ہے, یا شاہی طور پر حکومتی سطح پر ان کو محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. انہوں نے اس کے عجیب عجیب حرکات بھی دیکھی, کہ عجیب بولی ہے, عجیب ہے, انہوں نے پتہ نہیں کہاں تھا جاسوس آیا پھرتا ہے. انہوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے لے گئی کہ جناب یہ ایسا آدمی ملا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آیا. یہ کہتا ہے میں بس یہیں کا رہنے والا ہوں, تو یہ کل میں آیا تھا, کل ہم گھر سے آئے ہیں تو ہم باہر ایک پہاڑ کے نظار کے اندر سوئے ہیں, تو تم ایسے شور مچاتے ہو. بادشاہ نے اس سے تمام تفصیل پوچھی, صحیح سی بات بتانا کیا واقعہ ہے. اس نے پوری صورتحال ہر بتلا دی. بادشاہ وہ بیدوسیس کو پتا تھا, کیونکہ وہ ظالم بادشاہ دکیہ نوس نے ان تمام کے نام ایڈریس وضعیت لکھوا کر شاہی خزانے میں جمع کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ حکومت کے باغی آدمی ملے ان کو فوراً ایسے ایسی سخت سزا دی جائے. اور وہ سختیاں اور وہ تمام تحریر جو ہے وہ حکومت در حکومت تبدیلی ہوتی جا رہی تھی اور وہ آ رہے تھے. چنانچہ اس کو یہ پتا تھا کہ اس سے نامی آدمی ہے, اس نے سختی منگوائی. جو وہ نام بتلا رہا تھا تمام نام وہی ہیں. اس نے کہا کہ ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی ہوگی, کوئی واقعہ اللہ ظاہر ضرور کرے گا. یہ آدمی وہی ہیں وہ جو اپنے ایمان اور توحید کی خاطر باغی تھے اور اس کا قصہ اور داستان لوگوں کے اندر مشہور ہے. لیکن وہ بادشاہ نے بڑی کوشش کی, بڑی محنت کی, سر توڑ اس نے کوشش کی, لیکن وہ ملے نہیں ہیں. یہ وہی ہے. بادشاہ نے تمام کو اکٹھا کیا اور ساتھ لے کر چلے, چلو بھی ہمیں بھی دکھلاؤ کہاں. ساتھ ساتھ وہ آدمی ہے, باقی بھی ساتھی ہیں. چلتے چلتے وہ پہاڑوں کے اندر چلتے چلتے اس غار میں پہنچے, تاکہ بادشاہ سلام آپ ٹھہرے, میں اپنے ساتھیوں کو اطلاع کروں. جو اندر داخل ہوئے غار کا دروازہ بند ہو گیا. بادشاہ سلامت نے بھی دیکھا, باقی عوام نے بھی دیکھا, کسی نے 3 آدمی دیکھے, کسی نے 5 دیکھے, کسی نے 7 دیکھے, جتنے دیکھے, کوئی قریب تک نے زیادہ دیکھ لیا, یہ دور تک نے تھوڑے دیکھے. باہر تمام نے دیکھا, اتنے آدمی بھی ہیں, ان کا کتا بھی دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. تمام انہوں نے اپنی آنکھوں سے معائنہ کر لیا. تو یہ تھا تفسیر کے ساتھ اس کا واقعہ. اب قرآن نے اسی کو بیان کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ اوى الفتية الى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. جب نوجوانوں نے, جب پناہ لی تھی چند جوانوں نے, الى الكهف غار کی طرف, ایک غار میں جا کر پناہ لے لی. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة, کہنے لگے اے رب ہمارے, دینا اپنی جناب سے, اپنی طرف سے رحمت, یا اللہ اپنی رحمت کا دینا ہم پر. وحی لنا من امرنا رشدا, اور درست کر دینا ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی, یا اللہ ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی کرنا. پتہ نہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے, تیرے دین کی خاطر باغ تو نکلے ہیں, اب آگے کہاں پناہ لیں گے, کہاں ٹھہراؤ ہوگا, کہاں جائیں گے, کیا ہوگا, یہ آگے والا, یا اللہ تو ہی رہنمائیاں کرتے جانا. اور درست کر دینا, تیار کر دینا ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, پس تھپکی لگا دی ہم نے ان کے کانوں پر غار کے اندر کئی سال. ضرب نہ منع مارنا, جیسے ماں جو بچوں کو ایسا تھپکی دیتی کہ سو جائے, مارا ہم نے ان کے کانوں پر, ان کانوں پر تھپکی لگا دی. پہلے کیونکہ پہلے آنکھ پھر کان بند ہوتے ہیں, پہلے آنکھ بند ہوتی ہے بعد میں کان بند ہوتے ہیں. جب کان سننا بند ہو جائے گہری نیند ہوتی ہے, بسا اوقات جو ہے آنکھ سو جاتی ہے لیکن کان جاگ رہے ہوتے ہیں, کوئی آ کے آواز دیتا ہے بولتا آپ سن رہے ہوتے ہیں سنا لیکن آنکھ بند ہے. اسی طرح جب کوئی بیدار کرتا نا آپ کو کہتے ہیں چور بھی سحری ہوگی, تو پہلے کان سنتے ہیں بعد آنکھ کھلتی ہے, کان کے اندر آواز آئے گی تو پھر آنکھ کھلے گی نا. اس لیے کان کے اوپر تھپکی لگانا, کان کا بند ہونا یہ علامت ہوتی ہے کہ گہری نیند ہو گیا ہے. تھپکی لگا دی ہم نے ان کے کان پر غار میں, سنینا کئی سال, آدھا دا جو کہ عدد والے تھے, عدد والے کئی سال. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا, پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ ہم جانیں کہ کون دونوں گروہوں میں سے زیادہ شمار کرنے والا ہے. بات ہے اس کے جو ٹھہرے تھے مدت, جتنی مدت ٹھہرے تھے دونوں گروہوں میں سے کون شمار کرنے والا ہے. دونوں گروہوں سے مراد بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کاف کے جو دو گروہ بن گئے تھے, ایک کہتے تھے آدھا دن, ایک کہتے تھے آدھا دن پورا دن, وہ مراد ہے. بعض کہتے ہیں اس دور میں جب پتا چلا کہ یہ ایک لمبا عرصہ کے بعد یہ دوبارہ جو جاگ اٹھے ہیں, تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا, کوئی کہتا ہے 100 سال ہو گیا, کوئی کہتا نہیں نہیں 200 سال ہو گئے, کوئی کہتا نہیں لے دتیا نے اس کو مرے ہوئے 300 سال ہو گئے, کوئی کہتا اس کے مرنے سے پہلے بھاگے اتنے سال. تو ہم دیکھیں کہ صحیح اندازہ کون لگاتا ہے. اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی یہودیوں نے کہا اتنا عرصہ وہ ٹھہرے رہے غار میں, کسی نے کہا اتنا, کئی قصے مشہور تھے تاکہ پتہ چلے کہ تعداد صحیح کس کو معلوم ہوتی ہے. پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ ہم جانیں کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ وہ زیادہ شمار کرنے والا ہے. لما اس مدت کو جو ٹھہرے تھے وہ تعداد میں, جتنی تعداد جتنی مدت ٹھہرے تھے وہ کون شمار کرنے والا ہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق, ہم بیان کرتے آپ پر خبر ان کی واقعہ ان کا ساتھ حق کے, جو پہلے سنے سنائے نا ادھر یہودیوں سے یا فلانوں سے وہ کوئی سچا ہے کوئی جھوٹا ہے, ہم پورا صحیح تسلی سے واقعہ سنا دیتے ہیں. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر خبر ان کے ساتھ حق کے. انہم فتیتن آمنوا بربہم, بے شک چند جوان تھے, فتیتن جمع فتن کی, نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر, وزدناہم ہدا, اور زیادہ کیا تھا ہم نے ان کو ہدایت میں. ایمان لائے تو ہم نے ہدایت میں بڑھاتے ہی گئے ان کو, جتنی پریشانیاں تکلیفیں زیادہ آئیں وہ ایمان میں بڑھتے ہی گئے. ایمان ایسی چیز نہیں تکلیف آئے تو دب جاؤ, وہ گیند کو جتنا زور سے زمین پر مارے اتنی اچھلتی ہے, ایمان کو جتنا دبائیں اتنا اچھلتا ہے. یہ کہے کہ ایمانداروں کو توحید پرستوں کو یہ دبا دیں گے ایسے کرنے سے, اور اسی طرح مجاہدین کو پابندی لگا کر دبا دیں گے, یہ چیزیں دبانے سے زیادہ ابھرا کرتی ہیں. اس لیے پابندی لگانا یہ درست نہیں ہے, جتنا اس کو دباؤ گے اتنا زیادہ, گیند کو ایسا زمین پر مارو گے ایسا اچھلے گی, زور سے مارو گے زور سے اچھلے گی, اور زور لگاؤ گے تو اور اچھلے گی. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر واقعہ خبر ان کی ساتھ حق کے, بے شک چند جوان سے جو ایمان لائے اپنے رب پر. اصل میں جوان ہی کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, ذرا یہ بوڑھا ہو گیا نا اٹھا جاتا نہ بیٹھا بیٹھا جاتا وہ کیا کرے گا. اس لیے جوان ہر قوم کے جو جوان ہو یہ سرمایہ ہوتے ہیں. وزدنا ہدا, زیادہ کر دیا ہم نے ان کو ہدایت میں, ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے, ہم نے زیادہ کر دیا ان کو ہدایت میں, ہدایت مرا ایمان. وربطنا علی قلوبہم, اور مضبوطی ڈال دی ہم نے, ثابت قدمی ڈال دی ان کے دلوں پر. اذ قاموا, جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے یا عوام کے سامنے کھڑے ہوئے, فقالوا ربنا رب السماوات والارض, کہنے لگے رب ہمارا وہ ہے جو رب آسمان و زمینوں کا, لن ندعو من دونہ الہا, ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس کے سوا کوئی الہ, اس کے علاوہ کسی کو الہ کو پکارنا تو دور کی بات, ہم یہ بھی کہیں گے کوئی الہ ہے. لقد قلنا اذا شققا, تب تو ہم نے کہی بڑی زیادتی والی بات, تب اند او نہ ہو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا, اذا شققا, اس وقت ہم نے بڑی زیادتی کی بات کہہ دی. یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ الہ ہے. ہا هَاُولَائِ قَوْمُنَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، آپس میں کہنے لگے پھر یہ ہماری قوم انہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا اور بھی آلیہ، اتنی کملی ہماری قوم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا لیے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اس پر کوئی دلیل واضح، تو دلیل کیوں نہیں لاتے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ، کائنات میں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے، تو فلاں بھی اللہ کا شریک فلاں بھی شریک فلاں کو بھی اختیارات، اس سے بڑا بھی کائنات میں ظالم ہو سکتا ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب تم الگ ہو گئے ان سے، آپس میں مشورے کر رہے ہیں، جب تم الگ ہو گئے ہو اس قوم سے بھی اور جس کی یہ عبادت کرتے ہیں اس سے بھی علاوہ سوائے اللہ سے، اللہ کے علاوہ جس کی یہ بات کرتے ہیں، تم نے ان کو بھی چھوڑ دیا، قوم نے بھی چھوڑ دیا، قوم کو بھی چھوڑ دیا، اب ایک ہی حل ہے، فاعبو الی الکہف، پس پناہ لے لو کسی غار میں جا کر، کسی غار میں جا چکو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھیلا دے گا تمہارے لیے رب تمہارا اپنی رحمت، باقی یہ رہا کہ بنے گا کیا، تمہارا رب تمہارے لیے بڑی رحمت کے دروازے کھول دے گا، وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور پیدا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی، تمہارے معاملے میں بڑی آسانیاں پیدا کر دے گا، یحیی کا معنی درست کرنا یا پیدا کر دینا، مِرْفَقًا نرمی، اور یہ غار کہاں ہے جہاں یہ انہوں نے جا کر پناہ لی تھی، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ پانچ پناہ لے لو غار کی طرف، تو ابن عطیہ کے ایک قول کے مطابق یہ اندلس کے شہر غرناطا گواں لوشبا، وہاں یہ غار ہے، ابن عطیہ مورخ کے قول کے مطابق اندلس کے شہر غرناطا کا گواں لوشبا اس میں یہ غار ہے، تو وہاں اس غار کے اندر یہ پناہ لی تھی، لیکن ابن جریر اور ابن ابی حاتم ان کی روایت کے مطابق کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلسطین میں ایلا کے قریب ارکیم نامی ایک بستی ہے، یہ وہی غار ہے، فلسطین میں ایلا کے قریب ایک بستی ہے جس کی بستی کا نام ہے ارکیم، اور یہ وہی ہے، اور اسی کے لیے اسی کے بارے میں کہا تھا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف ورکیم، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، واللہ عالم، اور بھی کئی قول ہیں، وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، دیکھے گا تو سورج کو، اے دیکھنے والے اگر تو جا کر غار کا جائزہ لے وہ کیسی کیسی ہے، تو دیکھے گا تو سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن كهفهم، تو جھک جاتا ہے غار سے، غار سے ترچھا ہو کر گزر جاتا ہے، ذات الیمین دائیں طرف جھک کر گزر جاتا ہے غار سے دائیں طرف، بیضہ غربت، جب وہ غروب ہونے لگتا ہے، فقریدہم، تو کتراتا جاتا ہے اور ترچھا سا ہوتا جاتا ہے ذات شمال بائیں طرف، وہم فی فجوۃ منہو، اور وہ جوان اس کی وسیع جگہ میں ہے، منہو اس بھی جاری غار، اس غار کے اندر جو وسیع جگہ وہاں ہے، مطلب یہ غار کا نقشہ بیان کیا، اب ایسے سمجھے کہ جیسے ہمارے سورج ادھر سے نکل رہا ہے ادھر جا رہا ہے، یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، تو یہ اس طرف تھی غار، غار اس طرف ہو، تو جب سورج نکلے جائے تو صبح کو نکلتے ہوئے بھی دھوپ تھوڑی سی اندر جاتی ہے، پوری اندر نہیں جاتی، جب سورج اوپر سے آتا ہے تو ترچھی سی ہو کر دھوپ جو دوسری طرف ہو جاتی ہے، اسی طرح جب غروب ہوتا ہے تو منہ کے قریب قریب تو دھوپ آئے گی لیکن پوری اندر نہیں جاتی تھی، یعنی دھوپ تھوڑی بہت اندر جاتی تھی تاکہ ان کی زندگی گزارنے کے جو ضرورت ہے اتنی باقی رہے، لیکن براہ راست ڈائریکٹ ان پر دھوپ کا اثر نہیں پڑتا تھا، ان کے جسموں کو کوئی نقصان نہ پڑے، یہ جب سورج نکلتا تو اس وقت بھی تھوڑی سی ڈوب جاتی، جب غروب ہوتا اس وقت بھی تو سورج جیسے کترا کر چلا جاتا، کترا کر جانے سے مراد اس کا منہ کا غار کا منہ ایسے تھا کہ ڈوب سیدھی اندر نہیں جاتی تھی، تھوڑی سی طلوع کے وقت تھوڑی سی غروب کے وقت، دیکھے گا تو سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو جھک جاتا ہے اس غار سے دائیں طرف، اور جب غروب ہوتا ہے پھر بھی کتراتا جاتا ہے مائل ہوتا جاتا ہے دائیں طرف، اور وہ جو جوان سے اصحاب کاف والے وہ فی فجوہ کن، فجوہ کہتے کھلی جگہ، اس غار کی اندر کھلی جگہ تھے وہاں لیتے ہوئے تھے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں تھی، یہ اللہ نے تمام کچھ کیا، اللہ نے ان کا انتظام کیا، ہوا کے آمنے جانے کا انتظام بھی، دھوپ مناسب ہو بھی آ جا رہی ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. من یہد اللہ فہو المقتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا، من یضلل جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی ولی کوئی حامی جو رہنمائی کرنے والا ہو. وتحسبهم ایقاظا وهم رکود، اور آپ گمان کریں گے ان کو کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ایقاظا جمع یقظ کی، رکود جمع راقد کی، دیکھنے والے تو ان کو سمجھے گا کہ وہ بیدار حالانکہ ہیں وہ سوئے ہوئے. کیفیت ان کی ایسے ہے، آنکھ کھلی، باقی کپڑے اسی طرح، کوئی گلا سڑا نہیں ہے، تمام اسی طرح رہتے جیسے ابھی جوان لیتے ہیں، کتا اسی طرح، ہاتھ ایسے دہلیز پر ایسے کر کے بیٹھا ہوا، دیکھنے والا دور سے ایسے سمجھے گا کہ جیسے ابھی نوجوان لیتے ہوئے ہیں، سوئے بھی نہیں ہے. تو گمان کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، فوت نہیں ہوئے. یاد رکھنا یہ آگے بات آئے گی، وہ ہم رکود ان، وہ سوئے ہوئے ہیں، فوت نہیں ہوئے، سوئے ہوئے ہیں. دلیل اور ان کی زندگی کی، کوئی زندہ تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور پلٹ رہے تھے ہم ان کو دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی. سویا ہوا آدمی جیسے ایک پہلو تھک جائے دوسری طرف ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے دوسری طرف، تو دائیں بائیں ہم کروٹیں بھی بدلوائے تھے تاکہ مٹی ان کی ایک طرف کھا ہی نہ جائے لمبا عرصہ لیٹنے کی وجہ سے، تو پھر دائیں بائیں کروٹیں بھی ہم بدل رہے تھے، بدل رہے تھے ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَتِيدِ، اور کتا ان کا پھیلائے ہوئے تھا اپنے بازوؤں کو دہلیز پر. وسید غار کا جو دروازہ ہے، اس کے دروازے دہلیز اور چوکھٹ پر اپنے بازوؤں کو ایسے پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. لَوِتَّلَعْتَ عَلَيْہِمْ، اگر جھانک کر تم دیکھے ان کو، لَوَلَّیْتَ مِنْہُمْ فِرَارًا، تو پھرے گا ان سے بھاگتا ہوا، پیٹ دے کر بھاگے گا. وَلَمُلِئْتَ مِنْہُمْ رُعْبًا، اور بھرا ہوگا تو ان سے رعب سے. اگر کوئی آدمی اول تو وہاں غار میں پہاڑوں کے سلسلے میں کوئی جاتا ہی نہ، اگر کوئی اتفاق سے وہاں سے گزرا ہے تو دور سے دیکھتا کہ اتنا بڑا کتا بیٹھا ہے، اندر پانچ سات کی نوجوان ہے، وہ ڈرتا دوسرے طرف سے چلا جاتا، کہتا کہ پتہ نہیں کہ میں گیا کتا بھونک پڑا تو نوجوان اٹھیں گے مجھے پکڑی نہ لے، پتہ نہیں وہ کون ہے. تو دہشت ایک دہشت ناک نے وہ منظر بنا دیا کہ 300 سال کسی کو قریب جانے کی ضرورت نہ ہوئی. جو بھی دور سے دیکھتا، کتے کو دیکھتا، نوجوانوں کو دیکھتا، وہ مسافر تو خود جان بچارا ہوتا نا، تو جب اس کو پتا ہو کہ پہاڑی اور پہاڑی سلسلہ ہے، غار ہے، کوئی وہاں جانور پرندہ درندہ نہیں، کوئی انسان نہیں، ایک غار کے اندر کچھ جوان ہے کتا، تو ڈرتا اس سے پہلے، اس کی شلوار بھی گزرے گی، اس لیے پہلے ڈرتا دوسرے دور سے گزر جاتا. اچھا بات آگے آ رہی ہے، اگر تو جان کر دیکھے ان پر، یعنی ایسے کر کے دیکھے نا غار کو، تو پھرے گا تو ان سے پیٹ دے کر بھاگتا ہوا، او دڑکی لگے گی تیری، اور بھاگا ہوگا، برا ہوگا تو ان سے روب سے، تیرے اندر بڑا روب چھایا ہوگا. وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو، کس طرح؟ جس طرح عجیب طریقے سے سلایا، اسی عجیب طریقے سے ہم نے اٹھا بھی لیا، اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ آپس میں سوال کریں. لمبا عرصہ سوئے رہے، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، اٹھنے کے بعد پھر کیا کیا؟ قال قائل منہم کم لبستم، کہا کہنے والے نے ان میں سے کتنا عرصہ ٹھہرے تم، کم لبستم یومن، تمیز محذوف، کتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ٹھہرے ہم ایک دن یا دن کا بعض حصہ، کسی نے کہا پورا دن، کسی نے کہا بعض دن. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے رب تمہارا خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے جو تم ٹھہرے ہو. ایک نے کہا چھوڑو یار، ایک بات ہے، ایک دن ٹھہرے ہیں، آدھا دن ٹھہرے ہیں، یہ جھگڑا ڈالنے کے ایسے پانی میں مدانی ڈال لی ہے، ہم اپنا کام کریں. مطلب یہ تھا کہ فضول باتوں کے اندر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، مومن کا ٹائم ہے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایسے گپوں کے اندر مومن ٹائم نہیں ضائع کرتا، جیسے ہماری عادت بن چکی ہے، دو چار بیٹھ کے گپوٹیشن شروع ہوگی، وہ چار چار گھنٹے، پانچ پانچ گھنٹے جو ہے ایسے گپوں میں، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، بیکار باتیں، اخبار لے کر بیٹھ کے پانچ پانچ پانچ مرتبہ پڑھ رہے ہیں، جو تمام جھوٹ ہوتے ہیں اخبار کے اندر پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اس سے جوس نکال کر چھوڑیں گے. لیکن قرآن اس کے لیے ایک رکوع پڑھیں، کہتے ہیں یار اتنا ہی کافی بس، دوسرے دن پڑھیں گے تیسرے دن ایک رکوع کافی ہے، لیکن اخبار اس کی کوئی ایک بھی اندر والا پیج، اس سے آگے والا پیج، کھیلوں والا پیج، پھر وہ بچوں والے لطیفے، وہ بھی نہیں چھوڑتے. کئی میں نے بوڑھے بوڑھے دیکھے اخروٹ کی طرح بیچاروں کے منہ ہیں اس طرح کیا ہوا ہے، لیکن وہ بچوں والی خبریں وہ بھی چھوڑتے، الف سے لے کے یا تک پڑھ کر چھوڑیں گے. لیکن قرآن اس کا پوچھ کر دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب ہم کون سے پڑھے ہوئے، ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہمیں کیا ترجمہ آئے، ہمیں کیا قرآن آئے، دین کی بات پوچھ کر دیکھ لیں بالکل جائے. لیکن دنیا کے بارے یہ ٹائم فری مومن کو، طالب علموں کو، دینداروں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ وقت ضائع نہیں کرنا، کہاں گیا تھا، کہاں سے آیا، فلاں کیا میں، یہ گیا تھا میں فلاں کو ملا، یہ ٹائم ضائع کرنا. ہمارے اسلاف جو ہے یہ اصل میں وقت جو ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن جس کو اس کی نعمت کی قدر دانی مل جائے، بڑا اللہ تعالیٰ اس کا اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے جس کو وقت کی قیمت کو پتہ چل جائے. خلیل نحوی، نحو کے بہت بڑے امام خلیل نحوی فرمایا کرتے تھے، اثقل الساعات علی ساعت عاقل فیہا، تمام گھڑیوں سے مشکل گھڑی مجھے اس وقت ہوتی جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں. کھانا ایک مجبوری ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے، لیکن جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے گھٹن بہت ہوتی ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. اندازہ کریں ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی وقت کی قیمت ہے کہ جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو بڑی ذہنی طور پر کوشت ہوتی ہے کہ میرے پانچ سات منٹ جب وہ ضائع ہو رہے ہیں. اسی طرح ابن عقیل جو ہے نحو کے بہت بڑے امام، وہ کہتے تھے اپنی بیوی کو کہا کہتے مجھے روٹی نہ دیا کرو، روٹی کو شوربے کے اندر یا پانی کے اندر بھگو کر مجھے چورا سا بنا کر دیا کرو، اس لیے کہ روٹی کھانے میں یا چورا کھانے میں میرا اتنا وقت بڑھ سکتا ہے کہ جس کے اندر میں کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ یاد کر سکتا ہوں. روٹی کھانے میں دس منٹ لگیں گے، چورا کھانے میں وہ جو سریز تھا تو اسے پانچ منٹ لگیں گے، کم از کم میرے چار پانچ منٹ تو بچیں گے. ایسا احساس کرنے والے، چار چار دو دو منٹوں کا حساب رکھنے والے. اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں میری قلم ٹوٹ جائے تو میں برانے نہیں بیٹھ جاتا، ٹوٹی ہوئی قلم کو میں رکھ دیتا ہوں. اس دور کی باتیں جب یہ نہ تیز رفتار قلم تھے، نہ پین نہ پینسل تھے، سرکنڈے کی کانے کی قلم بنائی ہے، ایک ایک وہ صحیح بار صحیح میں ایک بار لگاتے ہیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں قلم ٹوٹ جاتی گھس جاتی، میں قلم کو رکھ دیتا، دوسری لے کر لکھنا شروع کر دیا، لکھتا رہا، جب وہ گھس گئی ہے ٹوٹ گئی ہے وہ رکھ دی ہے. جب کہ ملاقاتی آتا، ملاقات کرنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، زبان سے مسئلہ بتلاتا جاتا، ہاتھ سے قلم بنا لیتا، بات بھی کی ہے دوست احباب سے، ملاقات بھی کی ہے، اور اس نے وقت میں اپنی قلم بھی بنا لی ہے، بات کرتے کرتے اپنی قلمیں سیدھی کر کے رکھ لیتا، جب وہ گیا دوبارہ پھر لکھنا شروع کر دیا. ایسے لوگ ہیں جو محنت، جو وقت کی قدر جانتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ابن عقیل جن کے بارے میں نے کہا کہ وہ روٹی کی بجائے چورا کھایا کرتے تھے، امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ انہوں نے 20 فنون میں کتابیں لکھی ہیں، 20 کتابیں نہیں 20 فنوں میں کتابیں لکھی ہیں. ایسے بزرگ گزرے ہیں. اور اسی طرح جو ایسے اپنے وقت کی قدر کرنے والے تھے، کتنا انہوں نے کام کیا ہے. اگر ہم ان کا کام دیکھیں تو ہمیں ایک جھوٹ ہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اتنا کام کر سکتا ہے، اتنی بڑی کتابیں، میرے جیسا کمزور آدمی ان کی کتابیں لکھی اٹھا بھی نہیں سکتا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کتنی کتابیں ان کی، امام ابن جریر نے 358,000 ورقے لکھے ہیں. امام ابن جریر نے اپنی زندگی میں 358,000 ورقے تحریر کیے ہیں، جو قلم سے لکھے ہیں، پین سے نہیں، قلم سے، دوات والی سیاہی سے لکھے ہیں. اور اسی طرح امام غزالی نے 78 کتابیں لکھی ہیں، امام غزالی نے 78 کتابیں، اور ایک کتاب ان کے یاقوت و تاویل اور 40 جلدوں میں ہے، یاقوت و تاویل ایک کتاب ان کی 40 جلدوں میں، باقی بھی کچھ دو جلدوں میں، کچھ پانچ جلدوں میں، کچھ 10 جلدوں میں، ایسے ایسی تو 78 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور امام راضی ان کا اگر حساب لگایا جائے تو یومیہ انہوں نے کتنا لکھا، تو یومیہ 20 صفحے بنتے ہیں، پیدائش سے لے کر وفات تک یومیہ 20 صفحے، اور ہر صفحہ 31 سطروں والا. اور اسی طرح امام تبری رحمہ اللہ ان کے یومیہ 40 صفحے بنتے ہیں، 40 صفحات انہوں نے یومیہ لکھے. یہ تمام تہذیب الاسماء کتاب کے اندر ان کے حوالہ جات دیکھیں اور ان کے حالات پڑھیں. اب اندازہ کریں کہ نہ اس طرح کی بجلیاں تھیں کہ جس کی روشنی میں بیٹھے رات کو بھی لکھتے رہے، نہ تیز رفتار پہننے کہ ایک بار سیاہی بھر لی تو پورا دن لکھتے رہے، نہ کہ بنے بنائے رجسٹر ہیں جن کے اوپر خرید لیا لکھتے گئے، لمبا تلنگا چوڑا سا کاغذ لائے ہیں, وہ بھی دور دراز جاتے وہاں خرید کر لاتے, کاٹتے بناتے, پھر سرکنڈے کے قلم بناتے, لکھے ایک صفحہ لکھا دو صفحہ لکھا وہ ٹوٹ گئی ہے جس کی پھر دوبارہ بنائی ہے سیاہی کے ساتھ. ابن شاہین جو ہے انہوں نے سات سو درہم جیسے سیاہی پر صرف کیے ہیں. اور اسی طرح غالباً ابن جوزی یہ کون بزرگ ہیں, وہ قلمیں گرتے جاتے تو قلم کے جو تراشے ہیں ان کو انہوں نے جمع کرتے رہے اور فوت ہوتے ہوئے وصیت کی کہ جب میرا غسل کرنے کے لیے پانی دینا ہے ان تراشوں سے دینا ہے. وہ جو قلم کے تراشے ہوتے ہیں چکے وغیرہ تراشے وغیرہ انہیں سے ان کے پانی کو گرم کر کے وہ غسل دیا جائے. اس لیے یہ تمام کام اس وقت ہوتے ہیں کہ جب انسان وقت کی قدر و قیمت کرے. یہ ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ کی کوئی ایک منٹ بھی بات کرے تو اس کو تنگی محسوس ہوئے کہ بھی یہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. جب دو دو گھنٹے گپے لگا رہے کوئی احساس نہیں ہے تو ایسے کام کریں کہ جیسے ہم کر رہے ہیں. ان کی زندگیاں بھی اتنی تھی جیسے ہماری ہیں, ان کا بھی پیٹ لگے ہوئے تھے, ان کے بھی بیوی بچے تھے, ان کے دو صحباب تھے. نہ یہ سہولیات تھی, نہ بسوں کی, نہ گاڑیوں کی, نہ بجلیوں کی, نہ پنکھوں کی, نہ ہیٹروں کی, کوئی بھی سہولت نہیں ہے. اس کے باوجود اتنا کام کیا ہے کہ یہ اسی وقت ہوگا جب محنت کش بنے گے. دنیا داروں نے کتنی محنت کی ہے, یہ کیا کچھ یہ تمام کو یہ ایجاد ہوا ہے لوگوں نے محنت سے کیا ہے. لیکن ہم جو ہے ہم بس کھانے پینے پر ہی, ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے, سستی اور کوتاہی کے مارے ہوئے, محنت نہیں ہے, کوئی کوشش نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی, قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, کہنے لگے رب تمہارا خوب جانتا جو تم ٹھہرے, چھوڑو ان باتوں کو, اللہ جانتا, اپنے کام کی بات کرو. اچھا کرنا کیا ہے, فبعثوا احدکم بوارثکم هذه الى المدینہ, بھیجو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر, ورق چاندی کے سکے دے کر اس شہر کی طرف. افسوس شہر تھا, افسوس یا افسوس اس شہر کی طرف بھیجو. فلینظر ایھا ازکی طعاما, بچائیے کو دیکھے کون سا پاکیزہ کھانے کے لحاظ سے. فلیأتکم برزق منہ, بچائیے کو لائے رزق کھانا تمہارے پاس اس میں سے. جائے جا کر یہ نہیں کہ جو مکھیوں والا ہوٹل ہے جہاں جنہوں نے نہ کبھی استنجا کیا نہ کہ منہ دھویا, ان کے ہوٹل سے نہ لائیں, صاف ستھرا ہوٹل ہے پاک صاف وہاں سے لینا ہے. مومن وہ نہیں ہوتا, یہ نہیں کہ جو بس سستی ہو چیز سستی اور روپیے کے سارے جڑے ملنے وہ لے لو, نہ یہ نہیں, صاف ستھری چیز ہو جس کے اندر مٹی ہے, گرد و غبار ہے, جہاں بستیاں آ کر کھڑی ہوتی ہیں, مکھیاں بھن بنا رہی ہیں, نا مفت میں بھی دے تو نہ لو, اچھی صاف ستھری چیز لو, تھوڑی لے لو. اسی طرح وہ ہوٹل تلاش کرو صاف ستھرا ہے, جہاں کوئی حرام کا کوئی شبہ نہیں ہے. اگر حرام کا شبہ ہے بعض ہوٹلوں والے جو زندہ مردہ آ گیا بس پکا دیا, یا پھر مرنے کے جو قریب اس کو ذبح کر دیا, اس کو چاہ سے پکاتے رہو غلطی نہیں ہے, تو ایسے جہاں ایسی چیز وہاں دال لے لیں, سبزی لے لیں, ضرور گوشت کھانا ہے, جہاں مشکوک چیز ہو وہاں سے بچیں. ہاں جہاں آپ کو اعتماد ہے کہ یہ صاف ستھرے آدمی ہے, صحیح آدمی ہے, وہاں سے جو چاہیں کھائیں. تو اصحاب کعب نے اس نے کیا کہا, فلینظر ایھا ازکی طعاما, پس دیکھے کون سے زیادہ پاکیزہ طعام کے لحاظ سے. فلیأتکم برزق منہ, اس سے کھانا لے کر آئے جو کہ پاک صاف ہو. ولیتلطف, چاہے ایک نرمی اختیار کرے, جھگڑا باس نہ کرے, جتنے پیسے مانگے آرام سے دے دے. ولا یشعرن بکم احدا, نہ شعور ہونے دے, نہ پتا چلنے دے تمہارے بارے میں کسی ایک کو, تمہارے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دے, بس پردے میں ہماری بات رہے. وہ جو تحریکی آدمی ہوتے ہیں نا, وہ آپس میں ایک دوسرے کی بڑی پردے کی باتیں رکھتے ہیں, کام اسی طرح چلتے ہیں, ایک تحریک والے, ایک جماعت والے, ایک کام کرنے والے, یعنی ہر ایک کے سامنے باتیں, جو پردے والی باتیں ہوتی ہیں ہر ایک کے سامنے نہیں ہے, ان کا کسی کو بات نہیں بتلانی, ورنہ ہمارا مشن, ہمارا نظریہ جو ہے یہ دوسرے لوگ سننا برداشت نہیں کرتے تو وہ کیسے برداشت کریں گے, اس لیے پردے میں بات رکھنی ہے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, بے شک تو اگر انہوں نے اطلاع پا لی تم پر یا غلبہ پا لیا تم پر, یرجموکم, تو تمہیں مار مار کر رجم کر دیں گے, اور یعیدوکم, یا لٹا دیں گے تم کو, فی ملتہم, اپنے دین میں. ان دونوں صورتوں میں ولن تفلحوا اذا ابدا, نہ دوسری صورت میں تم کبھی کامیاب نہ ہو سکو گے. اگر لوگوں کو پتا چل گیا, یا تو پتھر مار مار کر ہمیں رجم کر دیں گے, تو یا پھر دوسری ایک اپنے دین میں ہمیں لٹائیں گے، اگر دین میں لٹا دیا تو پھر ہم کامیاب نہیں ہیں، پھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، گھر بار چھوڑے ہیں، بیوی بچے چھوڑے دین کے لیے، تو پھر ہم نے وہی دین قبول کر لیے تو فائدہ کیا ہوا؟ ولن تفلحوا اذا ابدا، کمانا ان ارتم فی ملتہم، اگر تم لوٹے انہیں کے دین میں، لن تفلحوا اذا ابدا، تو تم کبھی بھی کامیابی نہیں پاؤ گے، کیونکہ کامیابی عقیدہ توحید میں ہے، جب تک عقیدہ توحید ہے تو کامیابی ہے، اگر یہ نہیں تو کبھی کامیابی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن، رکوع نہ پورا کریے، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اسی طرح مطلع کیا ہم نے، آثر میں اطلاع کرنے سے طرح مطلع کیا ہم نے ان پر، تاکہ جان لے اس شہر والے کا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، وہ قیامت والا، وان الساعۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں، اذ یتنادون بینہم امرہم، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں اپنے معاملے کا، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو کہنے لگے بناؤ ان کے اوپر کوئی عمارت، ربهم اعلم بهم، رب خوب جانتا تھا ان کی باتوں کو، ان کی باتوں کو، قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے ان کے معاملے پر، لنتخذن عليهم مسجدا، ضرور بنائیں گے ہم ان پر مسجد، ان پر سمرا ان کے ارد گرد، یعنی کہ ان کے اوپر مسجد بنا دیں گے، ان کے قریب یا ان کے گردا گرد مسجد بنا دیں گے، مطلب یہ کہ جب وہ بیدوسیس بادشاہ یا قیصر بادشاہ وہ دوبارہ آیا، اس نے دیکھا غار بند ہوگی، لوگ کہنے لگے اب کیا کریں، انہوں نے کہا بھی یہاں ہم یادگار کوئی بنا دیں، تاکہ یہ تو بڑے اولیاء نیک لوگ ہیں، یہاں کی یادگار بنائیں، کیا بنائیں، کسی نے کہا عمارت بنائیں، کسی نے کہا کیا بنائیں، پھر اکثریت کی جو رائے ہوئی، جو چودھری اور وڈیرے جس بات کی طرف سے وہ تھے، یہ ہم مسجد بنا دیں تو تاکہ یہ علامت اور یادگار رہے۔ یہ ایک بات ہے کہ کیا قبروں پر یہاں کی فوج شدہ وانگ مسجد بنانا، اس کا کیا حکم ہے، تو یہ بات پھر آئندہ ہو